اوریدونکي کی ملا محب الله ارمانی او ملا محمد نعمانی لیکالی غلدی او پښتنه کوي. یو سړی پر لمانځه ولاړ وي، یو بل نفر پر بایسکل سپور وي یا پر موټر سایکل سپور وي، په دغه سړي و مخ ته چیر سي، دا څرنګه دی؟ حضراتو، سخته ګناه ده که پیاده سړی وي او که پر سایکل باندې وي که پر دغه موټر ګاټ باندې وي، دا فی البلا فرقه. علت همدا دی حضراتو، دا هغه مصلي، دا هغه نماز خوان، هغه څوک چې پر لمانځه ولاړ دی د هغه حضور ته ضرر کېږي. ده حضرت پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام ارشاد دی، یو سړی چې د لمانځه والا مخ ته تیریږي، دغه تیریدونکی که په هغه ګناه باندې پوه شي چې پر ده باندې لازمیږي او هغه ګناه پر ده راځي او هغه د غاړې بندېدل چې پر دغه سړي باندې راځي، که په هغه خپل وزر او ګناه باندې خبر وي، نو به دی له وقف په 40 سلویشت به ولاړ وي، یعنی سلویشت کاله به دی ودرېږي تېر به نه شي. بل روایت کې راځي چې سلویشت کاله پر دغه ځای انتظار کردن دا ښه دی تر دغه چې یو سړی د بل مؤمن مسلمان چې هغه پر لمانځه ولاړ وي او دی یو مخ ته تېرېږي. بعضي احاديث مقدسه وکي دغه سړی شیطان به رسولی دي چې یو سړی پر لمانځه ولاړ وي او بل څوک یې مخ ته تېرېږي، یا پیاده وي یا سایکل والا موټر سایکل والا وي، دغه سایکل والا موټر سایکل والا دغه چادرو دغه انسان ته شیطان ویل شوي دي، او حتی چې امکان د دفع وي تاسې دفع کړي. حضرت امام مالک صاحب رحمت الله علیه د هغه مذهب دی وایي جنګ ورسره وکړه، او حتی مالک صاحب مبارک ته منصوبه ده چه دی فرمای امام مالک صاحب هغه لوی مشهور امام دی په دا څلور امامان کې، وایي که دغه سړی چې و مخ ته تېرېږي که چېرې قتل کړي، وایي هغه خون د ده نشته، د نه حدر دی، ولې دا شیطان دی چې د مړ کړي بني آدم نه دی. اما حضرت امام صاحب رضی الله عنه هغه فرمایي وایي سبحان الله، دغه چې به ورته ووایي چې دی په دې باندې پوه شي چې مه راځم او عملې به نه ورسره وایي، که دې عملې ورسره شروع کړې لمونځ دې فاسدېږي او قتل یې نه دی روا. حضراتو، هغه احادیث مقدسه هغه محمول پر زجر باندې دي، هغه محمول پر دفاع باندې دي چې دفاع یې وکړه، اما قتل د مؤمن مسلمان په دغه ځای کې نه روا کېږي، نو وژنه یاشتې مه او عملې مه ورسره وایي. سبحان الله ورته ووایي شتي، او که دی تېر شو غاړې د هغه بندې دي، ډېر سخت ګناهګار، نعوذ بالله والسلام.